www.attableek.com, The Reviver of Iman. اور جہنم میں ہمیشہ رہنے کی دنیا نماز اس کی نیت ہے جس پر وہ دنیا میں موجود تھا. اور مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک کافر کو اگر ایک ارب سال کی نیت مل جائے تب بھی وہ کفر نہیں کر رہے گا اور اس کی نیت یہی. اور یہ جواب اس سوال کا کہ کوئی یہ کہے کہ ایک کافر میں 50 سال منزل میں گھنٹے لگائی 40 سال مثلاً شرک کیا جس کو پتا رہتا کہ 40 سال عذاب دیا جاتا ہے پھر چھٹکارا ہو جاتا ہے 80 سال 1000 سال. تو کفر اور شرک اور گناہ کو اس نے کیا محدود تھوڑی مدت تک ختم ہو جانے والے وقت تک اور سزا جو دی جا رہی ہے اس پر وہ سزا نامحدود ہے. تو سوال پیدا ہو رہا تھا کہ گناہ تھا محدود جرم تھا بغائش ہوتا اور سزا اس پر جو دی جا رہی ہے قید اور جیل بہت لمبی ہے اس کے لیے. اس کا جواب یہ ہے, ایک جواب تو یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی صفات کمال بے انتہا, اس کی صفات کمال کی کوئی انتہا نہیں. کہ جب مشرق نے شرک کیا کافر نے کفر کیا تو ان کمالات کو جو حق تعالیٰ کی صفاتی شکل میں ہیں ان تمام کے ساتھ اس نے کفر شرک کا معاملہ کیا, اس کی کوئی انتہا نہیں. تو اس کے سزا کی بھی کوئی انتہا نہیں ہونا چاہیے کفر شرک کے جرم. اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ کافر کا کفر و شرک ہے تو محدود مگر نیت میں دوام کی شان. کیا آپ کسی رسوئی میں سے پوچھ رہے ہیں کافر سے یا کسی کبھی سے پوچھ رہے ہیں کہ تجھے اگر تیرا پرمیشور اور تیرا بھگوان تجھے ایک ارب سال کی بائی سے زندگی دے تو کیا تو کسی کو چھوڑے گا, مندر میں جا کے گھنٹی بجانا چھوڑے گا؟ تو کہہ رہا نہیں, میں تو اسی کا نام بتایا کہ نیت کی اس سے دوام کی شان ہے. اس سے واضح ہوا کہ دیا میں جہنم نیت کی وجہ سے اور دیا میں جنگل کی نیت کی ضرور تفر رہے گا. تو ایمان کی انتہائی بنیادی چیز ہے, اس کے بغیر جنت کا داخلہ ممکن نہیں. پھر حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت یہ ہے کہ جہنم کے تو 7 درجات ہیں اور جنت کے 8 درجات ہیں. آیت روایت سے معلوم ہوتا ہے تو 8 درجات جو جنگ کرتی ہیں دروازے اس کے جو 8 ہیں اللہ اور اس کے 7 ہیں. اس میں ادھر اشارہ ہے کہ حق تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر شادت ہو رہی اور جنت حق تعالیٰ کی رحمت کے ظہور کی جگہ ہے اور جہنم اس کے غضب کے غالب ہونے کی جگہ ہے. تو غضب پر رحمت غالب ہے اس لیے رحمت پر مکان جنت سے اس کے دروازے میں غالب ہیں کہ وہاں 7 ہیں یا 8 ہیں. یا ادھر اشارہ ہے کہ بعض لوگوں کو حق تعالیٰ شامل اپنے فرض سے جنت میں داخل کریں گے بظاہر کو ختم نہیں ہوگی. اچھا حدیث آ رہی ہے اس کی صورت یہ ہے کہ قیامت میں شروع ہو کے اللہ تعالیٰ کے غضب کا ظہور ہوگا, بہت ناراض ہوں حق تعالیٰ ہم ایسی مچھی گزارتے ہوں گے. اس کے بعد جو حق تعالیٰ کی رحمت کا ظہور ہوگا, آپ اس سے سفارش کریں گے, عالم کریں گے, انبیاء چھوٹے بڑے حتیٰ کہ کسی نے ایک بھوک پانی کسی کو چلایا ہے تو کہے گا کہ پروردگار عالم اس کی مجھے پانی چلایا تھا, میں اس کی سفارش کرتا ہوں تو اس کے کام سے موقع دیا جا رہا ہے سفارش کا. جب سب سفارش کر چکے ہیں اس کے بعد حق تعالیٰ شان ہو اپنی بڑے بڑے جہنم سے انسانوں کو نکالے. اب وہ کیسی اس کے رد ہوگی, اس کے ہاتھ کمائے گی تو نشان ہے جیسی اس کی رات ہے سب کا. تو میرے حضرت حبیب علیہ السلام مولانا منتظر فرماتے تھے کہ میرے والد کا یہ خیال تھا جن سے وہ مسلم شریف پڑی تھی اور جو حضرت گنگئی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا تھا ہاں مولانا حافظ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جن کے بعد میں حضرت گنگئی رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں نے بدگمان کرنا چاہا تو فرمایا کہ میں نے زیادہ بتا, میں نے ان کا مسئلہ حق تعالیٰ کے دربار میں پیش کیا اور مجھے حکم ہوا کہ یہی اہتمام پر فائد رہیں گے اور اس پر قائم رہیں گے. تو 40 سال تک وہ رہے گا تو نہیں اور ان کے سرجن جو ہے ہم 60 سال کے قریب رہے گا. وہ ایک صدی بات ہے دلی کی حکومت سے متعلق ہے, باقی حکومت کی یا قوم کے قدردانی کی بات ہے. تو کہیں ہمیں چاہیے کہ حافظ احمد صاحب ہم کے لاگت ان کے راجی اور حضرت مانوتی کے صاحب زیادہ ہیں وہ فرماتے تھے کہ میری نظر میں میرے پیشے نظر یہ وہ حضرات ہیں کہ جن کو کلمہ تک صحیح نہیں یاد صرف وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. الفاظ بھی صحیح نہیں معلوم، عقیدے کی تقسیم بھی معلوم نہیں، تو بہت معلوم درجے کا ایمان جو ان کے ساتھ عزت کی حیثیت رکھتا ہے، تو ایسے لوگ ہم ہوں گے اور ہم تعالیٰ یہ کہ اپنے سب سے ہم ان کو داخل کروا دیں گے۔ ایمان بنا ہے ان کے پاس، وہ جگہ کچھ لوگ مسلمان تھے پھر وہ مرتب ہو گئے، اب ان کو سمجھایا اس کی جہالت تھی کہ ایک آدمی پہنچے انہوں نے بتایا کہ اچھا بھی بتا رہا کہ آپ حضرات نے ختمہ کی ہے یا نہیں، انہوں نے کہا کہ ختمہ تو ہم نے کی ہے، تو کہا تو پھر اسلام تمہارے ساتھ چمٹ گیا، تم داخل ہو نہیں سکتے، لہٰذا میں ادھر کے نظر دوں تو بات آئے مسلمان بہت وہ دارا مسلمان بہت بات آئے گا، جیسے معراج کے بعد لوگوں نے بتایا تھا بعض لوگوں نے کہ تم لوگ اسلام کو چھوڑ کر اس لیے تمہارا آدھار اجداد کو گرو گرو مسلمانوں نے مار مار کے مسلمان بنایا، یہ بات ان کے سمجھ میں آ گئی کہ ابتدائی شکل تھی، تو راجہ رنگ حضرت مولانا سوامی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے اور جانے کے بعد ان کے سامنے جو بیان کیا تو اس نے یہ بات کہی سائیکولوجی استعمال کی مرضی آ گئی، ان سے کہا کہ آپ لوگوں سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں آپ لوگ بہادر ہو یا بدھن ہو، یعنی ہمت رکھتے ہو یا ڈرپوٹ ہو، انہوں نے کہا کہ ہم تو بہادر ہیں، سر تمہارا ماں باپ اتر دادا اور پتر دادا جتنے اوپر تھے وہ سب بہادر تھے، بدھن تھے، کمزور تھے، وہ سب جمی تھے، جسارت رکھتے تھے، شجاعت تھی، بہادری تھی، کسی سے ڈرتے نہیں، بدنگر تھے، تو کہا کہ جب وہ سب بگڑ تھے تو کسی کی مزاج سے اور ہمت سے کہ ان پر دبایا ڈال کے مار کے انہیں مسلمان بناتا، وہ تو خود سر سے مسلمان ہوئے، تم تو اس بات کو تسلیم کر رہے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے آبا اجداد کے بڑوں کو گزر کر ثابت کرنا چاہتے ہو مانتے ہو، حالانکہ جیسے تم بہادر ہو تمہارے باپ دادا تم سے زیادہ بہادر تھے، کس کی ہمت سے ان کے ساتھ یہ معاملہ کرتے، تو سمجھ میں آ گئی جہاں ہمارے بڑے سوچ سمجھ کر اسلام قبول کیا ہے لہٰذا ہم اسلام پر باقی رہے، یہ تو دوسری بات تھی میں ذکر کر رہا تھا کہ جنت حق تعالیٰ کی رحمت کی جگہ ہے جہنم رحمت کی جگہ، اسی لیے پورے قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے کہ جہنم کے تذکرے میں بار بار تذکرہ ہے نار کا، پائے آج کا تذکرہ ہے، اور جنت کے تذکرے میں بار بار تذکرہ انہار کا گھروں کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو آگ حق تعالیٰ کے غضب کا ضرور ہے اور پانی حق تعالیٰ کی رحمت کا ضرور ہے، یہی وہی ہے کہ حکماء اسلام لکھتے ہیں کہ نماز میں اس کی رحمتوں کو لینا ہے، سمیٹنا ہے، دامن بھرنا ہے، تو نماز سے پہلے وضو میں حق تعالیٰ کی رحمت کا مظہر جو پانی ہے اس کو بھی اپنے بدن کے چھ حصے سے وابستہ کرنا ہے، کہ سامنے چہرے جو پانی جو مظہر رحمت ہے، گردن کا مسا ہو پیچھے ہو رہا ہے، سر کا مسا ہو اوپر ہو رہا ہے، پیر دھوئے وہ نیچے ہو رہے، ہاتھ دھوئے وہ دائیں بائیں ہو رہے، تو چھ سمت جہاد سے رحمت خدا رنگی کا مظہر جو مخلوق ہے اس کو اپنے بدن سے وابستہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد جا کر پھر اختالہ کی رحمتوں کے حصول کے لیے وہ تیار ہو رہا ہے، آپ یہ کہیں کہ وضو نہ ہونے کی شکل میں تیمم کا حکم دیا اسلام نے، اس کی کیا مناسبت، کرکٹ کے ساری مناسبات کا کرتاب ہم نے لیا نہیں ہے، بقر ہے کرکٹ شامل ہم ملا، ہمیں اثرات سے بحث نہیں ہے، ہمارے پیشے نظر تو یہ ہے کہ جو اس کا فرمان ہے ہم اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار، بلکہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا کسی مسئلے میں یہ پوچھ پوچھنا کہ یہ کیوں ہے اور وہ کیوں ہے، یہ دلیل اس بات کی کہ محبت اسلام اور محبت سلامند شریعت کمزور ہے، اس لیے ہر بات کی نظر تلاش کی جائے، ایک وکیل تھے حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ پوچھنے لگے کہ ایسا کیوں ہے، حضرت نے فرمایا کہ ماں باپ کی چھ رہی تو کیوں نہیں پیچھے کیوں نہیں ہے، اس نے کہا کہ اگر پیچھے بجلی پہ راج ہوتی تو ناگوار ہوتی اور چہرے پہ جیت کا راج ہے، اگر اس نے فرمایا تمام ہی کہ اگر پیچھے ہوتی تو ناگوار کا خرابی نہیں تھا خاص حالت ہو جائے، تو بات ہے کہ ہمیں رہنا چاہیے کہ کرنگ نے اسلام نے اس بات کا حکم دیا کہ اپنے ہاتھ زمین پر مار کرے تو پانی تلاش کرنے کا حکم ہے، ظاہر پانی تلاش کرنے کے لیے جائے گا اور چلنے میں پیر زمین پہ مارنا پڑتے ہیں اور کرنگ میں ہاتھ زمین پہ مارنا پڑتے ہیں، تو میں کہا کرتا ہوں کہ اسلام آدمی کو عاجز بنا کر نہیں دکھاتا، اگر پانی نہیں ملے تو شریعت کا حاصل یہ ہوا کرنگ کی تعلیم کا کہ ہاتھ پیر مارنا بارہ ضروری ہے کہ آدمی ہاتھ پیر مارنے پر مقدمت ہے، تو پیر مارنے میں تلاش کے لیے نکلنا اور ہاتھ مارنے میں کرنگ، اور کچھ لوگ ایسا نہ ہے جو ایک ساتھ کر رہے تھے کہ ہر زمین کے مال کی کل بھی فرما رہے تھے کوئی مار کے پائے لاکھ موت کی اپنی کو کچھ جان سکتے تھے ایسی صورت نہیں. اس میں بھی آج دیکھیے عجیب بات یہ ہے کہ انسان کی اصل دو چیزیں ہیں, ایک ہے انسان کی اصل مٹی اور دوسرے انسان کی اصل ہے پانی. یہ دو بنیادیں ہیں, پانی اور مٹی اصل ہے. اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ سے منقول ہے کہ لڑکے کا پیشاب لڑکی کے زمین کا کم نظر ہے, مگر شہر بھی مگر شدت لڑکی میں جاتا ہے. تو کرنا چاہیے کہ لڑکے کی ابتدا اگر آگے چل کر آپ دیکھتے ہیں تو حضرت آدم پر ہے, اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی سے پیدا ہوئے, اور مٹی بھی پاک کرنے والی, پانی بھی پاک کرنے والی تھی. تو ماں ہوا کی پیدائش ہوئی بال بچی سے, جس میں اور خون بھی ہے, گوشت بھی یہ چیزیں ہیں, تو وہ تہارت سے اس کا اتنا تعلق نہیں ہے, اس کی رنگ بڑھ جاتا ہے, اس کی نجات کی شدت جاتا ہے. یہ امام شافعی تھے, وہ جنہوں بہت ساتھی کتاب میں بچے کی پیشاب تھے, لڑکے کا پیشاب لڑکی کا پیشاب. ہمیں جو ہے یہاں تو دونوں ناپاک ہیں, باقی ناپاک کی کیفیت کا فرق ہے اور غیر خالی ہوتے ہیں. بہر کہنے کا منشا یہ ہے کہ دو چیزیں بنیادی طور پر مٹی اور پانی, ویسے تو آج بھی پاک کرنے والی ہیں. اگر کسی شہر پر نجاست لگی آگ میں ڈال دیں, اس کے جلانے سے وہ شہر پاک ہو جاتی ہے. اور زمین پر تو اثر ہے خشکی دو پاک, جس میں ہوا زمین ہے تو ہوا بھی پاکی کام انجام دیتی ہے, آگ بھی انجام دیتی ہے, پانی بھی اور مٹی بھی, مگر حالت اثر میں پانی اور اس کے بعد سے مٹی کو قرار دیا گیا. اس کی وجہ اثر میں یہ ہے کہ یہ دو چیزیں اپاہ, اور سب سے بڑی گندگی انسان کی معصیت کی, گناہوں کی, گنت کی. اور تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ تکبر ہے. جتنے گناہ اس حالت میں سب سے زیادہ بدترین گناہ تکبر کا ہے. ایک حدیث میں فرمایا گیا, اس کا حاصل یہ ہے کہ تکبر سے, حسد سے اور پھر سب سے آدمی بچے, کہ ابلیس کی بیٹیاں تو تکبر میں ڈبے گی, اور حسد قابیل کو پیدا ہوا حابیل پر اس کے نتیجے میں بھائی کو قتل کرنے کی شکل پیش آئی, اور جنت کے دانے کو درخت کو کھانے کے خواہش میں جن سے پیدا ہوئی اس کے نتیجے میں جنت ہاتھ سے گئی. تو ایک کی مقبولیت گئی, مضبوط بن گیا ہے ابلیس. جنت اس وقت کے لیے چلی گئی, دنیا میں آنا پڑا ہے تارے والے سامان کو, اور وہاں قتل کا گنا وجود میں آیا. اور سب سے بڑا گنا حقیقت تکبر کا ہے. اب تعالیٰ اسے ذرہ برابر جو ہے پسند نہیں فرمایا. ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, میرا راج میں تو اظہار ہی پر کبریا ہے رضائی, کہ عظمت تو میری اظہار ہے, کبریا میری اوپر کی طاقت ہے. تو من نادانی ہوں گا تو شخص ان دونوں میں کسی ایک کو بھی مجھ سے چھیننا چاہے گا, پسند ہو تو اس کی گردن توڑ کے رکھ دوں گا. اب تعالیٰ کو بالکل پسند ہے. اسی لیے حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, لائے سن جنت منکان کی پبھی پان بدر کی گئی, جس کے قلب میں بدلہ برابر ہونے میں سمجھ بڑائی ہوں گی وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور دوسری حدیث نے فرمایا کہ جس کے قلب میں بدلہ برابر ایمان میں داخل جنت ہوگا. تو بعض علماء لکھتے ہیں کہ ایمان اگر ہے تو تکبر نہیں, اور تکبر ہے تو ایمان نہیں. مگر اچھی تعلیم اس کی یہ ہے کہ جب جنت میں داخل ہوگا اس وقت میں بدلہ برابر تکبر کی شکل نہیں ہوگی, بلکہ عبدیت کے کمال کی شکل پیدا ہو جائے گی. مکمل بندہ بن کے ہم تعالیٰ کی طور پر پہنچے گا. اسی لیے فرمایا سر سنی کی عبادی بد سنی جنگ. تو بات یہ چل رہی تھی کہ تیمم میں دو بنیادی چیزیں, پانی نہ ملنے کی شکل میں مٹی کو بنیاد بنا ہے, اور مٹی وہ ہے جس میں انتہائی زندگ کی شان موجود ہے, تجربوں کی شان موجود ہے, اس سے مانوی طور پر پانی کی شکل. چنانچہ لکھا ہے کہ تیمم کا تعلق ہے مٹی کے اجزاء سے, اور مٹی کے اجزاء کی تعریف یہ کی کپان ہے کہ آگ سے اگر جلائیں تو جلے گی, جو جلانے سے جلے گی, پگھلانے سے پگھلے گی. یہ مٹی کی خاصیت ہے. مٹی جو ہے اس میں آگ میں جب مقابلہ ہوگا تو مٹی آگ پر غالب آ جائے. آپ دیکھ لیجیے, آگ بن گئی, آپ مٹی ڈال دیں تو آگ بجھ جائے. تاکہ آگ کے بس کی بات یہ کہ مٹی کو جلائے. اور عارفین دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ تواری کی کیفیت زندگی کی کیفیت زمین میں اور ارض اور مٹی میں موجود ہے کہ آگ اسے جلاتی ہے. تو اس سے ایک نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ جو اپنے میں ابدیوں پر بندے کی مٹی کی سے پیدا کر دے گا تو جہنم کی آگ اسے جلا نہیں سکے گی، جب اسے اپنے کنٹرول میں رہنے لگے سے بھی وہ سب آئے گی۔ یہ کہ ہمارے پاس جتنی ہوگی اتنی ابدیت پیدا ہوگی، جتنی وہ صفت پیدا ہوگی اسی اعتبار سے وہ دور رہے گا، اس سے بچاؤ کی شکل ہوگی۔ تو یہ دو بنیادی اثرات، اور اس میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ ظالم گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا میں پتھراؤ اثر کیا جاتا ہے، رجم کے ذریعے اسے ہلاک کیا جاتا ہے، یا قوم لوگ نظر لگا کر کسی تو اس صورت میں جبرائیل امین نے اپنی اس انگلی پر ہاتھ لکھے تصویر لکھتے ہیں کہ چار شہر تھے قوم لوگ کے، ایک انگلی پر انہوں نے اٹھایا یہ آخری انگلی سے طاقت کا ہمارے بڑھائی، اور ایک لاکھ سے کم آبادی نہیں تھی، یعنی کہ دو چار پانچ گھر ہے اس میں بہت بڑے ہیں، ایک لاکھ کی آبادی، اور اٹھایا تھا بلندی پر آسمان کے قریب تک وہ گزر کر اٹھا کے ادھر پڑ رہی ہے، کیونکہ اس واقعے کو یہ شکل کی بات، مگر دماغ ہو یا مراکز کی شکل ہو اس میں جو سزا ہے اس کے بعد پتھر برسائے گئے، وہ انتر نہ آدمی سزا رقم نہیں سیکھی جو خاص شان کے پتھر، تو اس کی وجہ لکھی ہے باہر آ رہی ہے کہ پتھر کے اندر بنیادی چیز جو ہے وہ در حقیقت مٹی ہے، اور انسان کے اصل دو چیزیں مٹی اور پانی، تو اس نے اپنے ایک اصل کو غلط مقام پر ڈالا اور غلط مقام پر پہنچایا ہے، وہ پانی ہے جو مادے کی شکل میں اس کے اندر ہے، تو اس کی دوسری اصل کو حق تعالیٰ اس کے لیے عذاب کا ذریعہ بنا رہے ہیں کہ پتھراؤ کی شکل اس پر ہوگی اور غیر موقع حکم کیا جائے، بلکہ مٹی کے بننے اور بننے میں مائیت کو بتا دے، لہٰذا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اپنی اصل کی بت ماری اور تخ میں مارا اور اسے غلط مقام پر ڈالا، کہ اس کی سزا میں حضرت حق کی طرف سے دوسری طرف سے شکر ہے جس کے لیے اس کے گئے مارنے کا حکم دیا گیا اور باقی کا سامان تیار کیا۔ اس سے ایک مسئلہ اور بھی حل ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے تو اعلان کیا گیا، اور دار المدینہ کا اعلان تھا جس میں سر بڑا اور سب سے بڑا ابو جہل تھا، جہل کا بھی بات ہوا، تو ابو جہل اتنا بڑا سر تھا اس کا، اس میں بوجا تو تھا جی دھوسے بڑا ہوا تھا، ابو جہل کی جانب سے اعلان ہوا تھا سو روپوں کا، اس اعلان کو سن کر سراپا کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب، سدی راجہ ابو اللہ تعالیٰ نے آج کیا کہ اللہ کے رسول یہ تو بس آپ کہتے ہیں، اور وہاں اللہ کو حفاظت کرنی تھی، خیر ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ سراتا جو گھوڑے کے سوار تھے اس کے پیر زمین میں دھس گئے، ٹاپوں پر بلکہ اس سے اوپر تریاں تک پیر زمین میں دھس گئے، دھوئے کی شکل ڈالی تھی، اب وہ بڑا پریشان تو کہا کہ آپ دعا کیجیے تاکہ اس سے مجھے چھٹکارا ہو اور میں آنے والوں کو واپس کر دوں گا، ادھر کی شکل ہے، اور بعض صحابہ کے حالات میں جو غزوات میں جب دریائی سفر کیا انہوں نے تو ان کے پاس کشتیاں نہیں تھیں، انہوں نے دریائی کا سفر شروع کر دیا، تو مجھے یہ بتانا ہے کہ انسان میں لالچ و ہرس کا ایک مادہ ہے، جیسے زمین میں اپنے اندر لے لینے کا ایک مادہ ہے، تو سراپا نے اس مادے کو غلط استعمال کیا، تو عام طور پر جو زمین نہیں پھنساتی ہے اس میں بسائی بنانے کا کام شروع کیا اور غلط استعداد پر جواب دے، اور جہاں صحابہ نے اپنے ہرس کے مادے پر کنٹرول کیا خدا کی حکمت ناطے حل، تو پانی کی خاصیت تھی دبانا ہم تعالیٰ نے اس خاصیت کو سلب فرما دیا کہ زمین میں گھستے نہیں وہاں گھسنے کی شکل پیدا ہوئی، یہاں ڈوبتے نہیں ہو جو ہے یہاں ڈوبتا رہتے تو ڈوبنے کے ڈوبنے سے بچاؤ کہ تیرنے کی شکل پیدا ہو، تو اللہ تعالیٰ کا خاص نظام، تو میں فکر کر رہا تھا کہ تیرنگ میں صورت یہ ہے کہ دیکھیے دو چیزیں منتخب کی سلیے تھی، اس لیے کہ لوگوں میں چار فرض ہیں، ایک چہرہ اس کے ساتھ سر، یہ تو علمی دنیا ہے، ہاتھ اور پیر یہ عملی دنیا ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سر دھلوایا نہیں جاتا، گناہ معاف ہوتے ہیں دوسرے سر میں گناہ کے خیالات آتے ہیں تو خیال کی وجہ سے ہاتھ پھیر دینا کافی سمجھا گیا ہے، تو غرض یہ کہ سر اس طرف اور چہرہ اس طرف یہ دو علمی چیزیں ہیں، اور ہاتھ پیر یا مجھے تو لیکن پہلے علم کا درجہ ہے پھر عمل کا درجہ ہے، بغیر میرے حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کہ اوپر کا اتنا حصہ یہ تو دارل العلوم ہے، اس لیے کہ اس کے جتنے آ جائیں سب علماء عمل بات ہیں، جیسے آپ کسی اسٹیشن پر اترے آپ کے پاس سامان ہے، اب کبھی آئے کبھی صاحب نے کہا کہ سامان لے جاؤ، تو آپ نے زبان زبان کے سامان اٹھاؤ، پھر یہ پوچھا کہ تم کتنی جو ہے اس کی مزدوری دو گے، اس کے بعد اس نے بتایا اتنی تو آپ کے کان نے سنا، اس کے بعد اس کے رہنمائی کے راستہ آپ دیکھتے رہے، تو یہ سارے پڑھائی نہیں، وہ خود میں آپ کی گفتگو میں کرنا سنتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، مانی پوزیشن دیکھتا بھی ہے، اور پھر یہ کرنا چاہے کہ جو آپ جو اس پہ راضی ہو جاؤں گا بعد میں سے ناراض نہیں ہوتا، تو غلط یہ کہ جو پڑھائی نہیں ہے، جب یہ مرحلہ طے ہو گیا اب اس کے بعد عمل کا درجہ ہے کہ ہاتھ بڑھے اور پیر کر اس نے آپ کا سنجوگ اور آپ کی اڈے کی اور آپ کے سامان جو رکھا ہے اس کو رکھا پیٹ پر، اور پھر اس کے پیروں سے چلنا شروع ہوا جو جنگلی قدرت میں لگا دیے اس کو، تو ہاتھوں سے اٹھانا پیٹ پر رکھنا پیروں سے چلنا یہ عمل کی دنیا ہے، مگر اس سے پہلے علمی دنیا ہے وہ کام انجام پا دے، تو اوپر کی دنیا علمی ہے یہ دار ملک اس میں عالم عمل ہی، تو جو سر میں رکھے ہم تعالیٰ نے ایک تو چہرے کا دھونا دوسرے سر کا مسا، اور نچلے دو فرض رکھے ہاتھوں کا دھونا اور پیروں کا دھونا، یہ علمی یہ عمل قوت ہے وہ علمی قوت، تو خدا کے آگے کھڑے کرنے سے پہلے انسان کے علمی صلاحیتوں کو بھی دھو دیا گیا پاک کر دیا گیا اور عملی صلاحیتوں کو بھی دھویا گیا پاک کر دیا گیا، تو علمی عملی قوت یہ چار چیزیں تھیں، اور تیمم میں سہولت کی شکل ہے تو سب پہ تو ویسے ہی مسا تھا، تو جو چیز دھوئی جاتی تھی وہ مسا کیا جا رہا ہلکا پن، اور جو پہلے سے ہلکا تھا وہ رفع ہو جائے گا مرفوع ہو جائے گا، لہٰذا سر کا مسئلہ دونوں ختم ہو گیا، اور پیروں کا نشانوں کا زمین سے تعلق ہے تبھی وہ اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، لہٰذا مٹی کے ساتھ وابستگی اور زور اسے ہے، تو سر ادھر ختم کر دیا پیر ادھر ختم کر دیے، نہ سر کے ہاتھ پھیلنے کی ضرورت نہ پیر کے ہاتھ مارنے کی ضرورت، اب رہ جاتے ہیں زور، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ علم کی دنیا کی ایک چیز لے لی چہرہ اور ہاتھوں کی دنیا کی ایک چیز لے لی، یہ در حقیقت عمل ہے، تو علم و عمل میں دو چیزیں حضرت کر کے دو چیزیں میری یہ سہولت کی شکل پیدا کر دی، صبح ہم نے جب تک بولنا شروع کیا میں نے ممکن تشویش ہو رہی باتوں کو، مگر میں ذکر کر رہا تھا کہ نیت کا دباؤ ہمیشہ کی اور کرنی ہے وہ سبق بن جائے گی جنت میں ہمیشہ جانے کا، اور جہنم کے دباؤ کی بنیادی وہی، تو ایمان حقیقت اساسی بنیادی چیز ہے، اس کے بعد مرتبہ اور درجہ آتا ہے اس کی حفاظت، جیسے آپ کے پاس کوئی دولت ہے کوئی رقم ہے آپ اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، تو چور سے ڈاکو سے کسی ایسی جگہ رکھنے سے کہ وہ پانی اس پر بڑھ جائے وہ گڑے سڑے خراب ان ساری چیزوں سے بچاؤ کرتے ہیں، تو ایمان پر بھی کچھ حالات آتے ہیں اور وہ حالات آتے ہیں اس کے اللہ کے شان کے لحاظ سے، تو جیسے دنیا میں حصے طور پر کچھ چور ہوتے ہیں کچھ ڈاکو ہوتے ہیں کچھ سیاحی قسم کے ہوتے ہیں، تو دنیا ایمان کے لیے بھی اور دولت ایمان کے لیے بھی کچھ چور ہے کچھ ڈاکو وغیرہ ہے، تین چیزیں اس کے حق میں ڈاٹا کرنے کا کام ہے ایمان کے لیے، ایک تو سب سے بڑا بھوکت جو ہے یہ مچھر ہے اس کا، بہت بڑا ڈاکو جو بڑا بھوکت وارننگ دیتا تھا پہلے سے اور اس کے بعد پھر وہ ڈاٹا ڈالتا تھا، اور دوسرا جو ہے وہ شیطان ہے، اور تیسرے وہ ہے جس کا تعلق غلط ماحول سے، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو اندر سے ایمان کی اور دولت کو لینے کے ڈر پہ ہے، یہ نہ رکھے تو خراب کرنے کے ڈر پہ ہے، یہ جو ہے صورت حال ہے، اور ایک عجیب سی بات آپ سے ہم لوگ میں یہ ہے کہ مثلاً ایک موتی ہے ایک کیڑا ہے یہ سونا ہے گولڈن فیور آپ کے پاس، تو سونے میں چمک موتی میں چمک ہیرے کے اندر چمک ان سب کے بعد میں ہوتا نہ لکھتے ہیں کہ سورج کی جو لائٹ ہے سن کی اور اس کی کرنیں اور شعائیں ہیں اس کو وہ جنم کرتا ہے اپنے اور اسی کی برکت سے کیفیت میں پیدا ہے، مثلا پہاڑ آپ کھو دیں تو اس میں آپ کو زبردست جاتو مرنا یہ جاتو اور اس کے بعد ہیرے وغیرہ سونا وغیرہ مادنیا سب سورج کی شعاؤں کو دخل کہ وہ کیس کرتے ہیں جلد کرتے ہیں برسوں کے بعد جا کر پھر ان میں ایک خاص صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ کسی قیمتی ہیرے کو کسی سورج کسی جو ہے سونے کا ہاتھ زمین میں ڈال دیں ایک ہزار سال کے بعد نکالے تب جو وہ اپنے مقام پر کہاں موجود ہے، تو بعد عارفین نے لکھا کہ ایمان کی جو روشنی ہے تو آپ سال مقبت نبی کریم سے بار سنوں کی شعاؤں کی برکت سے مومن کے قلب میں پہنچی ہے وہ اس کے قلب میں مانوی آفتاب کے انوار آ چکے ہیں، جب مادی آفتاب کی کیفیت یہ ہے کہ اس کی شعاؤں کو لائف کو جذب کرنے والی شہر کو زمین میں ڈال دے اور برسوں کے بعد اور عرصے کے بعد نکالے اسی شان کے ساتھ نکلتی ہیں، تو جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار جو آپ کا جو نبوت ہے اپنے سبوں میں دکھائی وہ زمین میں جس طرح طرف دیے جائیں گے اس کے بعد جب قیامت میں نکالے جائیں گے تو نور ہوں گے صاحب بہن آئے گی کہ خود بھی سمندر ہوں گے اور دوسرا بھی ان کی روشنی سے انتفاع کی سبزی بہت سامنے آئے گی جبکہ یہاں تو لکھا گیا حضرت رحمۃ اللہ علیہ مقام پر اور وہاں سے ان میں عرفان کی بارش ہوتی تھی فرمایا کہ آفتاب جیسے غروب ہوتا ہے تو پیلا پڑ جاتا ہے گردی آ جاتی ہے طلوع ہوتا ہے تو نگاہیں پھیلتی نہیں ہے اور غروب لگتا ہے غروب ہوتا ہے تو گردی کی شکل اس پر چھا جاتی پیلا پر مگر دوسرے دن جب طلوع ہوتا ہے تو پھر نگاہیں نہیں پھیلتی اسی شان کے ساتھ تو مومن دنیا سے جب جاتا ہے اس کے چہرے پہ ہلکی سے ایک گردی آ جاتی ہے اور وہ شرمندگی کا اثر ہوتا ہے کہ اپنے رب کو کیا میں بتاؤں گا اسی لیے لکھا ہے آسار سے معلوم ہوتا ہے کہ آنکھوں میں آنسو کرانا ناک کے باسے کا ٹوڑا ہونا یا پیشانی کا پڑا پیشانی کا پسینے کرانا یہ سب اچھے موڑ کی علامت تو چہرے پہ ہلکی سی غلطی آتی ہے اور مومن پہ کہتے ہیں خوشی کی بھی ہوتی ہے فکر کی بھی ہوتی ہے شرمندگی کی بھی ہوتی ہے تو اس بات کی شرمندگی ہوتی ہے کہ اپنے رب کو میں کیا میں بتاؤں گا کیا میں دکھلاؤں گا تو دنیا سے جاتے وقت یہ غلطی کی کیفیت ہے مگر یہی مومن جب قدر سے اٹھے گا تو جیسے دوسرے میں رفتار نکلتا ہے اپنی تمازت کے ساتھ روشنی کے ساتھ اسی شان کے خیال سے برآمد ہوگا اور یہ سارا جوہر در حقیقت ایمان ہے اور ایمان کو رکھا ہے قلب میں اسی لیے جب آدم علیہ السلام کا کاجو تیار جو ان کا کالج تیار کیا گیا ان کا ڈھانچہ ان کا استعمال جب تیار ہوا تو انگلش نے چکر لگایا اس کے لیے اگر شاہد کی ترتیب نے فرمایا کہ اس نے نظر ڈال کر یہ تجزیہ کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ قدرت مجھے اگر اس پر کنٹرول دے گی اختیار دے گی اختیار دے گی تو میں ان کو گمراہ کروں گا جس طرح کا ہونا بتاؤں پھر اس نے جو نظر ڈالی تو یہ سیڑھی میں بائیں جانے جو کوٹری دکھائی گی بڑا چھوٹا سا کمرہ تھا اور وہ فوج تھا انگلش کو اس نے سوراخ اور اس نے شراخ اور کوئی چیز دکھائی نہیں اس نے بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے کا اندر کی حقیقت پر مستقل ہو وہ مستقل نہیں ہو سکا تو حضرت شاہ خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شریف بخاری میں کہ وہ در حقیقت انوار سمجھائی اور نور ربانی کا اثر تھا جس تک اس کا اجراک نہیں ہو سکا یہی وجہ ہے کہ قلب کے اندر کسی کی رسائی نہیں حدیث میں فرمایا نبی کے کریم رمنا سندر میں ان میں شیطان جاسم لانا پنجو ابن آدم ادا رک اللہ خلص ویدا پر رسم کہ شیطان گھٹنے تیزی بٹھایا ہے ابن آدم کے پنج پر جب یہ ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹتا ہے اور جب یہ واقف ہوتا ہے تو وہ سفر ہٹتا ہے مگر آپ دیکھیں گے کہ جب آدمی ذکر شروع کرتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے رساری چھا ہے تو اس کا ایک جواب تو میں نے اپنے حقیق شاہ محمد سے سنا کہ یہ رسائل بالکل باہر ہیں محسوس ہوتے ہیں اندر جیسے کانس کی گرمی ہوتی ہے اس میں باہر بار جگہ مکھی ہوتی ہے احساس ہوتا ہے کہ اندر ہے حالانکہ پرچھائی اندر ہے مکھی باہر ہے تو وسوسے کی جو کیفیت ہے وہ قلب کے آئینے کے باہر باہر ہے اندر اس کا احساس ہوتا ہے ایک اور دوسرا جواب میں ہمیں کرنا ہے کہ ذکر جب اپنی حقیقت کے ساتھ قلب میں راسک ہو جاتا ہے تو سارے مسائل ختم ہو جائیں درد کے مساج اس کے لیے شراطین کے مستقل محنت ہے جیسے نمازدار محنت کرتے ہیں کارگزاریاں ہوتی ہیں ملکوں میں نکلتے ہیں تو شام کے وقت شیطان اپنا تخت تعلیم کو بچھاتا ہے اور اس کے ساتھ اپنی جماعتوں کو ملکوں میں روانہ کرتا ہے وہ جانے کے بعد محنت کرتی ہیں علاج کرنے کے لیے مقامی محنت علاقائی محنت اور اس کے بعد آ کر پھر کارگزاری سنائی ابلیس کتنا متقدر ہے اب کہا تھا کہ عرش کے بعد میں مکان عرش ہوا رنما اللہ جو کا عرش پانی پر ہے وہ کمبخت میں بھی جو ہے پانی پر اپنا تخت بچھاتا ہے مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ میری بھی ویسی شان میں میرے لیے ایک مکان ہوئی ہے اسی لیے جو لوگ پرستش کرتے ہیں سورج کی تو وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے کہ ذرا میری پرستش کر رہا ہے عبادت کر رہا ہے صبح اور غروب کی وہاں سے منع کیا رہا ہے تو غرض یہ کہ کہنے کا ہم چاہیے کہ ابلیس جو ہے تو ضروری کو بھیجتا ہے وہ کوششیں کرتی ہے کوششیں کرنے کے بعد آ کر اپنی کارگزاری سنائی کوئی کہتا نہیں یہ کام کرایا تو فنا تو فنا تو فنا تو فنا اس میں ایک آتا اور یہ کہتا ہے کہ میں نے میاں اور بیوی میں لڑائی پیدا کی یہاں تک کے طلاق کروا جب وہ یہ کہتا ہے تو یہ بیج کھڑے ہو تو اس کو سینے میں لگا تو بہت خوش ہوتا ہے، ویلکم دیتا ہے، مبارکباد خوشحال دے ماشاء اللہ سارنا بھر جان دے دوں گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابلیس کا دشمن ہے انسان، اور دشمن میں پھاٹ پڑ جائے اور دوسرے میں دال بٹنا شروع ہو جائے تو خوشی کی بات ہوتی ہے. اور یہ سلسلے سب بچنے چلے گی کہ دوسرا سلسلہ ہوگا، چاہے شوہر کو دوسری بیوی ملے اور جو ہے دوسرا شوہر ملے، مگر وہ سلسلہ نہیں رہا کہ مسئلہ بنتا ہے انسان کا. تو مجھے یہ بتانا ہے کہ ابلیس کی مستقل جو ہے اس میں ایک کا کام صرف وسوسہ کرنا ہے. صبح کے بعد لوگ نماز پڑھتے ہیں تو بچاروں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ دو رکعت پڑھی ہے تین، دو سجدے کیے تین، تین سجدے کیے چار سجدے، یہ جو ہے پتا ہے. صبح کے اس کا علاج بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ وسائل کا علاج اگر دھیان نہیں دینا. حکیم حکومت حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وائر میں کرنٹ جاری ہو اس سے بچنے کی شکل یہ ہے کہ پکڑنے کے لیے بھی ہاتھ نہ لگائے، ڈیفنس کے لیے بھی ہاتھ نہ لگائے. کیونکہ اگر ڈیفنس کے لیے ہاتھ لگائے گا تب بھی تارے نظر آئیں گے تو اپنا کام کرے. ادھر توجہ کرنے کی ضرورت کی سلامتی وجہ اس میں ہے کہ ادھر بالکل اتفاق. کسی کے بزرگ تھے ان کو بہت وسوسے آتے، انہوں نے ایک شخص کہا کہ دونوں نے بزرگوں سے کہا کہ ہمیں کیسی پریشانی کا جو ہو جب نماز پڑھ لو اور پریشانی ہے تو انگلش سے کہو کہ تم کو ہماری نماز کی بڑی فکر ہے اور تمہیں مبارک ہو، اگر ہماری نماز پوری نہیں ہوئی تو ماں آتما ان کو سلا دی نہیں ہوئی نماز، جیسے گجرات میں کہتے ہیں اتنی سے نکال ہوں گے جا کر. اسی لیے حدیث میں ہے کہ جب اتنے آدم سجدہ کرتا ہے تو مسلم کی حدیث ہے کہ شیطان خواب ڈالتا تھا، کہتا ہے میرے لیے بربادی. ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا ہے، سجدہ کر کے مقبول، اور میں نے سجدے سے انکار کیا تو سجدہ چھوڑ کے مقبول ہوا، تو سجدے کی تکلیف ہوگی. کیونکہ شیطان وسوسہ پیدا کرتا ہے، اس میں بھول ہو جاتی ہے، تو شریعت میں اس کا علاج کیا کہ جس نے تمہاری نماز خراب کی تکلیف پہنچائی تم نے اسے تکلیف پہنچاؤ، اور اسے تکلیف ہوتی سجدے سے تو مومن نہیں سجدہ کرتا ہے. اس بات کہتا ہے چیزوں بھی باقی ہے ماں دوسرا سجدہ تو دو دو سجدہ کر کے پورے طرح سے مانتا ہے اس کو کہ کم وقت نے ہماری نماز خراب کی اور ہمیں راضی کیا کہ تم ہمارے ہاتھ میں موجود تھے، ہم تمہارا جواب دینا چاہتے ہیں. اور سنو انداز تعداد کلکت تمہاری بات ہے کہ جس نے گھوڑا مارا ہے اس کے لیے جو ہے اچھی تکلیف ہو جائے کہ پتھر بڑھنا چاہے ان پر، تو یہ سوچے اس کے لیے موت مصیبت ثابت ہو جائے. تو بس وسا اندازی اس کا طریقہ بند کیوں تو اتنا نارا ہے، اتنا نارا ہے ہر لائن کے لیے اس کے یہاں جماعت ہے. حافظ ابن قیم نے جو راحت المحکام میں لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ انسان کی مخرج دراز پر اور بڑے سینے کے مقام پر جو دار ہوتے معمولی سے وہ اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اس طرح پھیلتا ہے جس سے یہ شبہ ہے کہ یہ خالی ہے. وہ یہاں تک حکمت کا کام کرتا ہے صرف اتنے آدمی کی دشمنی تنہائی میں اگر کوئی مرد عورت جمع ہو تو وسائل پیدا کرتا ہے اور باقاعدہ خود مانتا ہے اسے مخصوص میں بندہ لگائی. اور ادھر تکر بھی اس کا ایسا ہے کہ جب سبے لگتی ہے تو حکم دیا گیا مل کر کھڑے ہیں، اوپر سے اس لیے نہیں آ سکتا کہ رحمت خدا بھی مفید ہے اور ادھر گزرے ہوئے ہیں اور تعبیر کے بیچ میں پھر آنا نہیں چاہتا دونوں پیروں کے اس لیے کہ وہ اپنی شان کے خراب ہونا چاہتی. اور ادھر یہ آتا ہے حدیث میں کہ بغیر دعا پڑے ہوئے آدمی اگر بیت الخلا جاتا ہے تو اس صورت میں ان شیطان جل آدمی جمع پائے گئے بنی آدم، بنی آدم کی شرمگاہ سے کھیلتا. تو بنی آدم کی شرمگاہ سے کھیلنے کا کیا مطلب؟ وہ تصور کرتا، وہ اپنا اثر ڈالتا. ایک تھے ماؤبانی قسم کے، انہوں نے یہ سنا تھا کہ آپ نے رما گیا میں وہ در حقیقت پسند ہوتے اور اپنے اثرات ڈالنا چاہتا ہے. اس کا اثر یہ ہے کہ آدمی گنا میں مبتلا ہو جائے، دن نتیجے کے مشتری میں مبتلا ہو جائے، لڑاکت میں مبتلا ہو جائے، رمن کاری کا شکار تو وہ کھیل لی. ہمارے چچا تھے ایک جن نے یہ بات کہی کہ شام ہوتی ہے تو ہم اتنے آدم کے گھروں میں داخل ہوتے، اور جو لوگ اپنی بیوی سے صحبت کرتے ہیں حدیث کی دعا پڑھ رہے تو ہمارے درمیان اور ان کے درمیان پارٹیشن ہو جاتا ہے، ہم ان کی شرمگاہ اور ان کے سمجھ کو نہیں دیتے. اور جو لوگ دعا نہیں پڑھتے ہیں ویسے ہمت شروع کر دیتے ہیں، محنت کا وہ چاہتا ہے کہ کہیں کھڑے ہو کر ٹی وی دیکھتے ہیں اس کا بندہ لگائی تو عجیب غریب کون. تو تکبر اس شان کا اور تکبر اس کا یہ بتانے کی. تو میں بھی جو کرنا چاہ رہا تھا کہ ایمان کا جو موتی ہے جس کے درام پر ہمیشہ کی جنت اور جس کی وجہ سے داخلے جنت ہے اس کو ہر تعالیٰ نے بند کو ڈھیل بند کر دیا. باقی ایک بات ذہن میں رہے کہ آپ گائے کو ذبح کریں تو اندر دل نکلے گا، مرغی کو ذبح کریں تو دل نکلے گا، بکرے کو ذبح کریں تو اس کا دل، آدمی کو جب قرض میں نبھا کر بارے میں سمجھ پوچھتا بھی نہیں ہے تو لوگ تک کے لوگ کھڑے ہونے میں تو حیرانہ یہ ہے کہ سب شریک ہے مگر اس کے اندر جو فنا ہے تو وہ اصل میں ہے وہ ایسی چیز جو جوہر ہے وہ جوہر ساری کائنات سے زیادہ قیمتی ہے اور وہی وہ جوہر جس کی وجہ سے انسان کی قیمت ہے اور انسان کے لیے شرف کی بات ہے ورنہ حدیث کو تو بغیر حکم اس پر ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ان کی جیسا جگہ ہوا ادا سب حق سب حق جیسا کلو ہوا یا سدر سدر جیسے تو کلو اللہ عمر پر ان نقل جیسا جگہ ہوا کہ بنی آدم کے بدن میں گوشت کا ٹکڑا لوکڑا وہ ٹھیک تو سارا بدن ٹھیک وہ بگڑ گیا تو سارا بدن بگڑ گیا اور باخبر ہو کہ وہ گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ دل ہے تو دل تو واپس گوشت کا ٹکڑا مگر اس کے ساتھ کنیکشن روح کا اور اس کی وہ استعداد کا جو حضرت حق نے اس میں رکھی اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس شاہ رحمت اللہ یہ سمجھاتے ہیں کہ سارے بدن میں بادشاہ جو ہے وہ قلم ہے ڈاکٹری دنیا اور سائنس کی دنیا میں دماغ کو زیادہ حیثیت حاصل ہے مگر اب جا کر وہ سوچنے لگے ہیں کہ قلب کا کام پنڈنگ کے علاوہ اور بھی ہے ان چیزوں کو اب تک وہ نہیں پا سکے اور وہ جو جوہر رشتے دار اس کا پتہ بنا ہوگی ان آلات کے ذریعے سے کیا لگے گا تو قلب کو ہر سال نے بادشاہ بنایا ہے اور رکھا ہے بدن میں گویا امیر مومنی کے نظام ہے آپ دیکھیں گے کہ پریسیڈنٹ کا بنگلہ تو بچے کو بہت دور ہوتا ہے ڈپٹی کلکٹر ہو پرائم منسٹر ہو پولیسین ہو ان کے بنگلے جو ہیں وہ آبادیوں سے دور ہوتے ہیں تالاب کے کنارے کے جنگل میں بھی باغ میں اس طرح ہو تو یہ جو بادشاہ بنانے ہیں اس کو بدل کے اندر رکھا آبادی کیونکہ امیر مومنی کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ بچے کو رہتا ہے صحیح قوم خادم ہوں کہ کب کس بات کی ضرورت پیش آ جائے تو یہ خادم ہونے کی بنیاد پر دلے کا منصب ہے شاہی بتلانے کے لیے نہیں ہے کہ ساری مخلوق سے ایک طرف جا کر بتا ہوا ہے اور مخلوق کی محبت ہے کہ اسے کچھ بھی نہیں پڑی تو کہنے کا من شاہی ہے کہ اس کے اندر جو موتی ہے اس کا ایک چوک انگلش اور انگلش کی ضروریت اور بہت ضروریت ہے اس کی عجیب عجیب انداز اور اب تو اس کے چہرے بہت پڑا ہوا ہے ایک انگلش کو کسی نے دیکھا کہ سر پر ہاتھ رکھ کے سویا تھا کہ آپ سوچے سر پہ ہاتھ رکھے اس کی کیا وجہ ہے آپ نے تو گمراہ کرنے کا گیا سنتاپ لیا ہے پھر آپ کہنے لگے ہاں میرے شاگرد بہت پیدا ہوئے چہرے پیدا ہوئے مجھے کون تو کہا کہ جتنے معلوم نگار ہیں جتنے پہنچ افسانہ نگار معلوم نگار ہیں جتنے سنیما کے ایکٹر ہیں اور جتنے اس قسم کے سارے تماشے کرنے والے سارے میرے چہرے ہیں اور میں نے محنت کر کے کھیت کے کھیت میں جماعت تیار کر دی اور ملکوں میں کام کر دی اس میں مجھے اطمینان ہوا جیسے میں نے شاید آپ کو سنایا اور مطلب سنا دے نیند مل جائے گی وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی بستی میں گیا وہاں جا کے اس نے دیکھا کہ نئی بلڈنگ کے سامنے بڑھیاں بیٹھے ہوئے اور بڑھیاں رو رہے ہیں تم کون ہو رونا کیسا کیا بات ان کا جاوا جی بات کروں کہ بس سواد جاوا دوسرا کہیے کہ آدمی انگلش ہوں اچھا انگلش اور پھر تم رہتے ہو تم تو دنیا میں جاتے ہو کہا بس بات اسی پیش آئے تاخیر کیا ہو جاتا جانے کے بعد پھر اس رائے سے بتا دیجیے وہ کہ دلّی والا جو اس کی وجہ سے میں روتا ہوں دلّی والے کی وجہ سے کہا کیسے کہا اس کی وجہ یہ ہوئی اس کے بھیتر کارن یہ ہے وجہ اس کی ہے کہ میرا یہ شاگرد ہے چیلا میں نے اس کو اس مدد سے بنایا میں نے اس کو ٹوپی بنانا سکھلایا میں نے اس کو ہاتھ بتلانا سکھلایا میں نے اسے چکما دینا سکھلایا میں نے اسے ٹانگ ڈالنا سکھلایا میں نے اسے لوکو بنانا سکھلایا میں نے اسے گزرفل بنانا سکھلایا تمام دھوکے کی لائنیں میں نے اس کو سکھلائی یہاں تک کہ بالکل ہو گئے پیر ہو اور کافی دولت کمائی تو شاگرد ہے میرا اور دولت کمانے کے بعد بلڈنگ بنائی اور اس پہ لکھ دیا ہاضا میں پھل کر اپنی آنکھوں کو میں نامے دیا اتنی محنت کی بلڈنگ بنانے کے بعد ہاضا میں پھل کر اور اپنے کو دے جاؤں گی یہ میں سمجھ رہا کسی کی چار بلڈنگ پہ ہاضا میں پھل کرتی ہے تو یہ حصہ ہے کی بات ہو کسی گورنمنٹ سے بدگمانی جائے کسی گورنمنٹ سے بدگمانی جائے گی جہاں ہاضا میں پھل کر رکھتی ہوں وہاں پہ تھوک چار اس کو لگا دی ہر سفر لکتا ہے ہر لکتا مکان دارت ہر بات میں کوئی لکتا ہوتا ہے ہر لکتے کا کوئی موقع محل ہوتا ہے کسی مسلمان سے بدگمانی جائے نہیں ہے کہ آپ ہم کسی سے بدگمان مجھے تو بتا رہا ہے کہ اس کی محنت ہوتی اور وہ محنت کرتا ہے کوششیں کرتا ہے ایک تو وہ ہے ایک مرد ہے اور تیسرے حالت ماحول ان تین چیزوں کی وجہ سے ایمان پر کیسے درد پڑتی ہے اس کے پندرہ تفصیلات اور تقویٰ اس کی حفاظت کا ذریعہ اور تقویٰ جو ہے اس کا خصوص محبت خالی اس سے متعلق ان شاء اللہ چھوٹی والے کم شروع کی جائے گی اللہ کا شکر بتا دوں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.